รายการธรรมรับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันหนึ่งท่านผู้ฟังมาพบกันทางสถานีวิทยุนี้ก็ไม่เกิน30นาทีก็มีเวลาให้เท่านี้บางวันก็จะน้อยกว่านั้นทําให้บางวันบางครั้งในบางประเด็นท่านผู้ฟังมันพูดไม่สามารถให้จบได้ภายในหนึ่งตอนจึงต้องมาต่อธรรมวังเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของตัณหาที่จะต้องมาละมาทำการประหารมาทำการกำจัดมันออกไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้เราสับสนมึนงงในเรื่องต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดความสับสนมึนงงในเรื่องธรรมะตรงนั้นตรงนี้ตัณหาถ้ามันคลืบคลานไปในที่ใดมันจะทำให้ความทุกข์มันก็ไปปนกับตัณหาเลยทำให้เรางงว่าเอ๊ะมันทุกข์มันจะต้องละเอ๊ะหรือมันต้องทำให้แจ้งจริงๆทุกข์นี่ต้องทำให้รอบรู้ตัณหาต้องละเวลาตัณหามันเคลือบคลานไปในส่วนที่เป็นมรรคมรรคนี่ไม่ใช่มีตัณหามรรคนี่คือหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีตัณหาในนี้มันก็จะงงแล้วว่าเอ๊ะจะต้องทำให้ได้หรือจะต้องทำให้เจริญคือมันต้องทำให้เจริญไงท่านผู้ฟังทำให้เจริญกับทำให้ได้นี่ไม่เหมือนกันทำให้ได้นี่คือทำให้แจ้งนั่นเป็นส่วนของนิโรธแต่ถ้ามีตัณหาไปแล้วจะทำให้กิจที่ควรทำในเรื่องของศีลสมาธิปัญญากลายเป็นต้องทำให้ได้แต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือต้องได้ทำในการที่จะได้ทำเรื่องของมรรคอันนี้คือสิ่งที่ควรทำคือทำให้เจริญการทำให้เจริญคือทำบ่อยๆเวลาตัณหามันคลืบคลานไปแล้วเนี่ยมันก็จะสับสนมึนงงไปอย่างที่ข้าพเจ้าได้ว่าไปเมื่อวานนี้แล้วอะไรท่านผู้ฟังอะไรเป็นอาหารของตัณหาอะไรเป็นตัวที่ทำให้ตัณหามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาเหมือนกับชีวิตฉันนี่มีสีสันแต่สีสันในความสับสนนะของตัณหาอาหารท่านผู้ฟังอาหารของตัณหาตัณหาที่ว่านี้มีการแยกแยะแจกแจงไปโดยพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัณหาทางกามในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและกายไม่ว่าจะเป็นตัณหาในเรื่องของสิ่งที่เป็นความอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าภาวะพบเนี่ยคือความเป็นสภาวะหรือในทางตรงกันข้ามก็คืออยากที่จะไม่มีไม่เป็นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาไอ้ซึ่งตัณหาทั้ง3ประเภทที่มูฟังมีอาหารของมันอยู่เวลาที่เราเจอขันห้าขันห้านี่คือกองทุกข์นะขันห้านี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเอาเวทนานี่แหละเพราะว่าทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงที่เวทนาคือเวทนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเวทนาที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันสุขหรือทุกข์ก็ตามเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดจะรวมลงในกองทุกข์เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งสมมติซึ่งในที่นี้ก็คือความทุกขเวทนาเช่นเจ็บปวดเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดินเตะบันไดนิ้วเท้าแตกเอาเจ็บขึ้นมาละเวลาเจ็บในท่านผู้ฟังมีทุกขเวทนานะมีผัสสะเกิดขึ้นเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงๆเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่รักใคร่ไม่พอใจเช่นอยากได้สิ่งนี้แต่มันไม่ได้ล่ะมันไม่ได้สิ่งอื่นเอ้าไม่เป็นไรเวลาที่เจอสิ่งที่เราไม่ต้องการแน่นอนมันมีในโลกนี้มีทั้งสุขเวทนาแล้วก็มีทั้งทุกขเวทนาถ้าเราเจอทุกขเวทนาเจอแล้วนะเจอแล้วคนที่ถ้ามีตัณหาอยู่มีอาหารของตัณหาอยู่ด้วยเวลาที่เจอทุกขเวทนาแล้วมันจะร่ำให้คร่ำครวญมันจะเจ็บมากๆเลยล่ะเจ็บจริงอยู่เจ็บที่กายเนี่ยเจ็บจริงๆล่ะเจ็บนี่เจ็บจริงๆแต่เจ็บใจด้วยในขณะที่คนที่เขาไม่มีตัณหาคนที่ฝึกปฏิบัติในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ถึงขนาดว่าตัณหามันหมดสิ้นไปเลยแต่มีความจางคลายมีความอ่อนไปของตัณหาอาหารของตัณหาที่จะทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นมาเนี่ยมันมีน้อยอาหารของมันมีน้อยนะเวลาเขาเจอทุกขเวทนาอย่างนี้แล้วเขาจะมีความอดทนได้เจ็บเนี่ยเจ็บเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งแบบโอ้ยร่ำไห้คร่ำครวญตุบกชกตัวอีกคนหนึ่งมีความอดทนอยู่ในใจเจอความตายเอ้าเจอความเจ็บเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสิ่งเหล่านี้ถ้าคนที่มีตัณหากลุ่มรุมครอบงำอยู่มากเนี่ยนะหรือว่ามีอาหารของตัณหาอยู่ในใจของเขามากเนี่ยเขาจะร่ำไห้คร่ำครวญเขาจะมีความทุกข์มากๆเลยคำว่าทุกข์มากๆนี่คือหมายถึงทุกข์ใจด้วยใจนี่ก็แบบ วันไว้ไม่ด่ากราดว่าคนอื่นก็ด่าตัวเองทุบตัวเองตีอกโชกตัวแต่ถ้าไม่มีตัณหาหรือตัณหาเบาบางหรือมีอาหารของตัณหาน้อยแน่นอนสิ่งที่เป็นความเจ็บความตายมันเจ็บจริงๆตายจริงๆนะมันทุกข์จริงๆล่ะแต่ว่าเขาจะมีความอดทนได้เขาจะไม่ได้ไปใส่คนอื่นเขาจะสามารถที่จะทรงจิตอย่างน้อยให้อยู่ในมรรคได้สลดสังเวชอันนี้เกิดขึ้นแน่แต่ร่ำให้คร่ำครวญจะสามารถอดทนได้การอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากเพราะมีอาหารของตัณหาน้อยอะไรเป็นอาหารของตัณหาท่านผู้ฟังอะไรเป็นอาหารของตัณหาคำตอบก็คือต้นยากาเนี่ยเวลามันจะเติบโตขึ้นมาท่านผู้ฟังเติบโตขึ้นมาแผ่ซ่านไปเป็นวัชพืชเนี่ยนะถ้าดูในแปลงนาก็ปลูกข้าวต้นหญ้ามันกลายเป็นวัชพืชมันจะแผ่ออกไปแผ่ออกไปแตกกอออกไปมันแตกกอออกไปได้แผ่ไปได้เพราะมันมีรากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบตัณหานี่แหละเหมือนต้นหญ้าพวกนี้ที่เป็นวัชพืชรากของมันรากของต้นหญ้าที่ทำให้เจ้าวัชพืชเหล่านี้มันโตได้งอกได้คลืบคลานไปได้รากของมันนั่นก็คืออวิชชาตัณหาท่านผู้ฟังมีความไม่รู้คืออวิชชาเป็นอาหารความไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในเรื่องต่างๆนี่แหละไม่รู้ในเรื่องธรรมะไม่รู้ในเรื่องอริยสัจ4ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องธรรมะไม่เคยฟังธรรมของสัตบุรุษไม่รู้ในธรรมของพระอริยเจ้าไอ้ความที่ไม่รู้เรื่องต่างๆที่เป็นมาในทางธรรมะนี่แหละเป็นอาหารของตัณหาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักพระเท่านั้นนะพระบางคนอาจจะไม่ได้ไปฟังพระเทศแต่ว่าเขามีความคิดในเรื่องที่เป็นแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ววิชาเขาเบาบางอาหารตรงนี้มันเบาบางทําให้ตัณหาเนี่ยมันก็เบาบางตกอยู่ในสถานการณ์ก็สามารถพอที่จะควบคุมจิตใจไม่หวั่นไหวขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบอวิชชาท่านผู้ฟังเอ้ยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลไม่รู้อะไรเป็นอกุศลไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรดีไม่รู้ว่าอะไรชั่วเอาแค่ง่ายๆแค่นี้เรายังไม่ต้องพูดถึงหลักธรรมขั้นสูงแน่นอนสิ่งเหล่านั้นมันดีอยู่ละแต่ว่าเอาแค่ง่ายๆเนี่ยว่าอะไรดีไม่ดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลก็ยังไม่ทราบคนที่ไม่ทราบนะก็จะมึนมึนใช่ไหมมึนเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของตัณหาอยู่แล้วทําให้งงสับสนและมึนอาหารมันก็จะไปต่ออย่างนี้สิ่งที่เป็นความไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องต่างๆพวกนี้แหละมันจึงเป็นอาหารส่งต่อกันมาแน่นอนเราก็คงจะรู้บางเรื่องแต่คนฉลาดในการทํามาหากินเขาก็รู้แน่ล่ะเรื่องทํามาหากินแต่เรื่องในทางที่จะเป็นกุศลอกุศลเป็นศีลธรรมถ้าเผื่อไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้มีการที่จะทำการฝึกฝนแม่มันจะเสียมันจะไม่รู้ศีลธรรมไม่ใช่ว่าจะรู้ได้เองมันบางทีต้องบอกสอนกันบางทีต้องมีตัวอย่างในการปฏิบัติให้เห็นกันศีลธรรมจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีการสอนตั้งแต่ระดับที่เป็นเด็กๆขึ้นมาล่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแต่เราไม่บอกสอนตอนนั้นนี่จะเป็นอาหารของตัณหานะทุกฝั่งจะเป็นอาหารของความไม่ดีที่สะสมอยู่ในจิตใจของเยาวชนโตขึ้นมาคิดว่ามันจะดีได้ไม่แน่ไม่แน่มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงต้องมีความรู้คือวิชาให้บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเรื่องวิชาจะต้องมีให้บอกให้สอนพวกนี้ไอ้เรื่องของวิชาที่แน่นอนสูงสุดเลยคือการรู้อริยสัจ4แต่ยังรวมถึงเรื่องที่เล็กๆน้อยๆรู้ว่าอะไรเป็นกุศลรู้อะไรเป็นอกุศลรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วให้มีความกลัวความละอายต่อบาปพวกนี้คือมีวิชาเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอาหารของตัณหามันก็จะลดลงเพราะว่ามีวิชาเกิดขึ้นอวิชามันก็ดับไปนั้นตั้งหวังแล้วอะไรที่เป็นอาหารของเจ้าความไม่รู้และความอะไรที่จะทำให้เราไม่ไปศึกษาหาความรู้ในแนวทางที่จะเป็นธรรมะในทางที่จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเปิดมาได้ยินพระเทศก็หาวอดแล้วก็นอนเสียความขี้เกียจท่านผู้ฟังนิวรณ์เจ้าพวกนิวรณ์เป็นเครื่องกางกั้นความขี้เกียจขี้คร้านโอ้ฟังพระเทศเปลี่ยนขึ้นดีกว่าไปฟังเพลงนี่ก็เรื่องของกามโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยมึนงงปวดหัวยุ่งเหยิงฟุ้งซ่านอันนี้มันคืออุตตจักกุกุจักบางทีก็เอ้พูดอะไรไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากอันนี้คือความเคลือบแคลงเห็นแยงคือวิจิกิจฉาหรือมีตั้งแง่ตั้งมุมพยาบาทแต่สิ่งเหล่านี้นิวรณ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังเป็นอาหารของอวิชชาเป็นอาหารของความไม่รู้ถึงแม้นิวรณ์ก็ตามแต่ท่านผู้ฟังไอ้เรื่องที่มันจะทําให้เราแบบ ม่ไปต่อไม่ศึกษาธรรมไม่ทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นความอยากในการที่จะไปเรื่องของการฟังเพลงดูหนังอะไรไปฟังธรรมะฟังเทศไม่เอาหรือว่าเป็นความง่วงซึมหลับไหลความเคลือบแคลงเห็นแย้งความฟุ้งซ่านเป็นต้นพวกนี้อยู่รวมถึงความพยาบาทด้วยสิ่งเหล่านี้มีอาหารทุกอย่างอาหารของเจ้านิวรณ์ทั้งหลายห้าประการคือการที่กายวาจาเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในศีลศีลนี่แหละที่เป็นไปในทางกายวาจาอย่างรวมถึงใจด้วยคือสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบททั้ง10อย่างแต่ยังมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการใกล้กล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยโดยเฉพาะยิ่งสุราเนี่ยจะเป็นเหตุให้ถอนกำลังปัญญาหรือมีความคิดที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิว่าเวทนาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องที่ทำบุญให้ทานไม่มีผลหรือว่าคนที่ตรัสรู้ไม่มีหรือว่าเทวดาไม่มีทำดีไม่ได้ดีลักษณะนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะเป็นอาหารของการที่ทำให้เราจะไม่รู้ไม่สนไม่พยายามที่จะเข้าใจในธรรมะคือเรื่องของทุจริต3ประการคือทุจริตทางกายทางวาจาทางใจพวกนี้จะเป็นอาหารต่อกันมาเรื่องแม้แต่เจ้าทุจริต3ประการที่เป็นการทําผิดทางกายทางวาจาเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของศีลซึ่งเราดูเหมือนว่าง่ายแต่สําหรับบางคนมันไม่ง่ายนะท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารที่สืบเนื่องกันมาคนที่ถ้าผิดศีลอยู่เรื่อยมีความคิดในทางไม่ถูกต้องเป็นมโนทุจริตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาจะไม่มีการทำในใจโดยแยบกายคือคำว่าทำในใจโดยแยบกายหรือโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้เรียนสูงนะบางคนเรียนสูงมีความรู้สูงมีหน้ามีตาในสังคมแต่ว่าฉลาดแกมโกงแต่ฉลาดในการที่จะบอกลอกฉลาดในการที่จะทำสิ่งไม่ดีอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าปัญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาไม่สามารถที่จะมาคิดใคร่ครวญในทางนี้ได้ไม่มีโยนิโสมนสิการได้ก็เพราะว่าไม่มีศรัทธาท่านผู้ฟังคนที่ไม่มีศรัทธาก็เพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมไม่เคยฟังธรรมจึงทำให้ไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาก็เป็นอาหารต่อมาของการที่ไม่ทำในใจใคร่ครวญโดยแยบคายพอไม่มีการทำในใจไม่ใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วสติสัมปชัญญะการสำรวมอินทรีย์อะไรต่างๆไม่มีพอไม่มีแล้วก็มีการประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องมิจฉาทิฏฐิพอมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วไอ้ความที่จะมาใส่ใจในเรื่องที่จะเป็นความรู้มันก็ไม่มีตรงนี้คือนิวรณ์พอไม่มีการใส่ใจในเรื่องที่เป็นความรู้เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วความรู้มันก็ไม่เกิดวิชาไม่เกิดก็เหลือแต่อวิชชาเต็มพรึดพอวิชาเต็มพรึดมันเป็นอาหารของตัณหาท่านผู้ฟังตัณหามีอาหารเป็นอย่างนี้มีรากส่งต่อกันมาเป็นลำดับอย่างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับฝนตกท่านผู้ฟังฝนตกลงบนภูเขาน้ําท่วมปีก่อนนู่นฝนก็ตกภาคเหนือนี่แหละท่านผู้ฟังน้ําในเขื่อนก็กักเก็บเอาไว้ปล่อยมาตามลําดับนี่แหละทําบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วเก็บเข้าฝายเก็บเข้าเขื่อนปล่อยออกมาตามลําดับแม่น้ําน้อยเต็มขึ้นมาปิงวังยมน่านเอาแม่น้ําใหญ่เจ้าพระยาเต็มขึ้นมาน้ําท่วมเจิ่งนองก็เพราะว่ามันเป็นไปตามลําดับอยู่ตรงนี้ฝนตกท้ายเขื่อนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งฝนตกหน้าเขื่อนเนี่ยมันเยอะกว่าท่านผู้ฟังจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าเยอะกว่าก็ไม่ใช่หรอกแต่เป็นเพราะว่ามันสะสมเอาไว้อาจจะตกพอๆกันหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าทางเหนือแต่ว่ามีการสะสมเอาไว้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันเป็นต่อกันมาตามลําดับให้เราพิจารณาดูเรื่องอาหารของตัณหานี้ให้ดีเราอย่าไปให้อาหารมันอย่าไปหล่อเลี้ยงมันแต่ให้ทำสิ่งที่ควรทำนั่นคือการที่ชำระมันออกไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามดูฟังตัดท่อน้ำเลี้ยงของตัณหาซะโดยการที่ให้มีการฟังธรรมฝืนไปฟังไปหลับก็ฟังตื่นก็ฟังฟังแล้วมันจะเริ่มมีศรัทธาอาจจะไม่ได้ฟังได้ทั้งหมด30นาทีหรือน้อยกว่านั้นก็ตามเถอะแต่ฟังได้แค่17นาทีเอาก็เอาฟังแล้วให้มีศรัทธาปลูกฝังลงในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาแล้วมันจะเริ่มมีการคิดใคร่ครวญจริงแฮะนี่เขาเป็นอย่างนั้นส่วนที่ยังไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนส่วนที่เข้าใจก็มีขึ้นมามีความศรัทธาแล้วมีการโยนิโสมนสิการแล้วมันจะทําให้เราเริ่มมีความระมัดระวังในทางตาทางหูของเราบุคคลที่มีการระมัดระวังในทางตาทางหูนี่เขามีสติแน่มีสติมีการสํารวมอินทรีย์อย่างนี้แล้วก็จะรักษากายวาจาและใจได้ในระดับหนึ่งบุคคลที่มีการรักษากายวาจาใจ ได้ในระดับที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะทําให้จิตใจของเขาเนี่ยเริ่มมีกําลังจิตใจที่เริ่มมีกําลังนั่นคือนิวรณ์มันลดลงไปพอนิวรณ์มันลดลงไปแล้วความรู้ความอะไรต่างๆมีความเข้าใจมากขึ้นนี่มีความเข้าใจแล้วตัณหามันอ่อนกําลังท่านผู้ฟังเราตัดท่อน้ําเลี้ยงของมันตรงนี้เราจะไม่มึนเราจะไม่งงเราจะสามารถที่ทําความเข้าใจได้ว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละเราละมันตัดมันด้วยการตัดท่อน้ําเลี้ยงของมันอย่างนี้ตามกระบวนการคนจะทำอย่างนี้ได้พูดสั้นๆเอาตามหวังเวลามีแค่นี้ศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เราทำไปตามกระบวนการนี้แล้วจะเป็นกระบวนการที่จะละตัดถอนรากหรือถอนขูดลอกเจ้าตัณหาออกไปให้ได้ให้เราตัดท่อน้ำเลี้ยงคืออาหารของเจ้าตัณหาเสียข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไนโศกเจริญพร